dostępnych w Lidlu i Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 50 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 października, minęła 9. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o związkach partnerskich coraz bliżej ma dotyczyć statusu osoby najbliższej. Donald Trump pokojowego Nobla nie dostał, ale twierdzi, że laureatka przyjęła wyróżnienie na jego cześć. Nasz człowiek w kosmosie, Sławosz Uznański-Wiśniewski, spotkał się z uczestnikami nocy w Instytucie Lotnictwa. Rządowy projekt ustawy dotyczący związków partnerskich ma zakładać, że umowa będzie zawierana u notariusza, a następnie rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego, donosi Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła w Lewicy. Według nich projekt ma zawierać około 20 uprawnień dla związków i ma być projektem rządowym. Rozmówcy PAP z Lewicy przyznali, że PSL zgodziło się na większość ich propozycji. Z kolei jeden z posłów PSL-u powiedział PAP, że wypracowany projekt dotyczy statusu osoby najbliższej. Wicepremier i lider PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz przekazał, że o takim projekcie przychylnie wypowiadał się prezydent Karol Nawrocki. Donald Trump twierdzi, że laureatka tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla przyjęła wyróżnienie na jego cześć. Po tym, jak Komitet Noblowski ogłosił, że nagrodę otrzymuje Maria Corina Machado z Wenezueli, Biały Dom skrytykował tę decyzję, nazywając ją polityczną. Prezydent USA wielokrotnie przekonywał bowiem, że to on zasługuje na Nobla. Po ogłoszeniu decyzji Komitetu Noblowskiego Donald Trump powiedział, że rozmawiał z noblistką. Osoba, która faktycznie dostała Nagrodę Nobla, zadzwoniła do mnie i powiedziała: przyjmuję to na twoją cześć, bo naprawdę na nią zasłużyłeś. Naprawdę miły gest. Nie powiedziałem jednak, to mi ją oddaj. Norweski Komitet Noblowski uhonorował liderkę wenezuelskiej opozycji Marię Corinę Machado za pracę na rzecz demokratycznych praw Wenezuelczyków. Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się z uczestnikami nocy w Instytucie Lotnictwa, nasz drugi człowiek w kosmosie, a pierwszy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, rozmawiał o swojej pracy, karierze i technologiach kosmicznych. Młodzi ludzie pytają, co robić, żeby polecieć w kosmos, co robić, żeby budować sprzęt kosmiczny, ale również jak znaleźć swoje miejsce w technologiach kosmicznych, w sektorze kosmicznym, nie będąc inżynierem albo nie będąc naukowcem. A takie ścieżki kariery też są niesamowicie ważne. Przemysł kosmiczny jest tak multidyscyplinarny, że potrzebuje praktycznie ludzi z każdej dziedziny, od prawa kosmicznego i prawa korporacyjnego, poprzez finansowanie oczywiście do budowy technologii. Zdaniem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w Polsce jest ogromny talent inżynierski, brakuje jednak wypracowanego miejsca strategicznego w Europie. Klimat. W całym kraju jakość powietrza dobra lub bardzo dobra. Ponad 40% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Kończy się pewna epoka w kolarstwie szosowym. Dziś ostatni wyścig w zawodowym peletonie pojedzie Rafał Majka. Na zakończenie kariery wybrał Il Lombardia, wyścig spadających liści, monument kolarski, mówi Kacper Krawczyk z Przeglądu Sportowego. Dwukrotnie wygrywał koszulkę najlepszego górala Tour de France, także stawał na podium Igrzysk Olimpijskich, Monumentu Il Lombardia czy Vuelta Espania, czyli jednego z wielkich turów. Wielokrotnie meldował się w czołówkach i przez wiele, wiele lat Rafał był taką solidną firmą. Później dostrzegło to UAE Team Emirates, które zatrudniło go na zasadzie takiego ekskluzywnego pomocnika dla najlepszego zawodnika na świecie, Tadeja Pogaczara. I właśnie w tej roli spełniał się Rafał Majka, gdzie znów mógł pokazać, że należy do najlepszych na świecie. Piłkarze Anwilu Włocławek przegrali u siebie z Arką Gdynia 98-108. Z porażki tłumaczy się Kamil Łączyński. Tracąc 108 punktów u siebie, ciężko wygrać spotkanie. Daliśmy się otworzyć strzelcom na początku meczu, najlepszym strzelcom drużyny Arki, i to w pewien sposób dało im rytm w ataku, gdzie w pierwszej połowie zdobyli ponad 60 punktów. Popełnialiśmy dużo błędów takich mentalno-taktycznych, można powiedzieć, które pozwalały im na otwarte pozycje, które dobrze egzekwowali. Też na przestrzeni całego meczu grali płynnie, dobrze w ataku, też o tym świadczy liczba asyst, 30 asyst w tym spotkaniu. Stal Ostrów Wielkopolski uległa MKS-owi Dąbrowa Górnicza 77-91. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami, na termometrach od 11 stopni na południowym wschodzie do 15 na północy i zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz przenosimy się na śniadanie w Trójce, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą komentować Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Jacek Trela, Polska 2050. Dzień dobry. Dariusz Standerski, Nowa Lewica, wiceminister cyfryzacji. Dzień dobry. Stanisław Tyszka, Konfederacja. Dzień dobry Państwu. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. I Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. A miniony tydzień to porozumienie pokojowe między Izraelem a Hamasem w sprawie wojny w Strefie Gazy, ustawa praworządnościowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i kwestia kłótni w koalicji, bo chyba tak można to nazwać, o stanowisko wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a dziś w Warszawie Marsz Prawa i Sprawiedliwości przeciwko paktowi migracyjnemu. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od kwestii praworządności i wspomnieli krótko profesora Adama Strzembosza, który wczoraj zmarł w wieku 95 lat, byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, i Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, publikując takie zdjęcie profesora Strzembosza, który brał udział w protestach pod Sądem Najwyższym między innymi, czy przed Sądem Najwyższym w sprawie praworządności. Zawsze siedział na takim krzesełku jako nestor prawników i sędzia Zabłocki napisał: był z nami, sędziami, był ze mną w najtrudniejszych momentach, był dla nas wzorem, dawał nam siłę i nadzieję. Dobry Bóg nagrodził dobrego człowieka, zmarł we śnie, nie cierpiąc. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. I przejdźmy do kwestii ustawy praworządnościowej. Waldemar Żurek pokazał projekt, ogłosił właściwie założenia i ten projekt zakłada między innymi uregulowanie kwestii sędziów powołanych po 2018 roku, zwanych neosędziami. Ci najmłodsi sędziowie, absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, z urzędu mają być zalegalizowani. Dwie pozostałe grupy, czyli sędziowie powołani po 2018 roku, a także osoby spoza zawodu sędziowskiego, które zostały do tego stanu przyjęte, mają przejść ponowną weryfikację przed legalną już Krajową Radą Sądownictwa. Różnica między projektem Adama Bodnara kwietniowym, a projektem Żurka jest taka, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zostaje i likwiduje ten projekt Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Czy ten projekt, pytanie do Andrzeja Halickiego, czy jest szansa na to, że ten projekt wejdzie w życie? No ja liczę na to i mówiąc szczerze... Pan poseł Buda się śmieje. No bo jak zwykle... Bez refleksji podchodzi, bez refleksu. Natomiast ja liczę dlatego, że uważam, że prezydent Nawrocki może być lepszym od prezydenta Dudy. To na wyjściu, żeby dobrze zacząć. A druga kwestia, myślę, że ten projekt wychodzi naprzeciw także temu, co Konfederacja proponowała. Wtedy to był reset konstytucyjny, ale powołanie na nowo KRS-u, wyeliminowanie wszystkich wad prawnych związanych z nieprawnym powołaniem tak zwanych neosędziów. Wyeliminowanie tych wad prawnych leży w interesie obywateli. Dzisiaj nie mogą odbywać się w wielu wypadkach szybkie procesy sądowe. Część z nich jest podważana, więc to trzeba wyeliminować. I myślę, że to szerokie porozumienie, które być może na końcu nawet musi oznaczać konstytucyjną zmianę, bo w tym wypadku, o którym Konfederacja mówiła, takie założenie musiałoby mieć miejsce, bo to jest kwestia kadencyjności i tak dalej. To jest bardzo daleko idące marzenie, że skończymy z tym chaosem prawnym. Ale jego pierwszym krokiem jest właśnie to, co proponuje minister Żurek i mam nadzieję, że wraz z kancelarią prezydenta usiądą i rzeczywiście, no i partnerami politycznymi, bo to przecież musi się przełożyć na większość sejmową, senacką i tak dalej. Zacznie się ten proces legislacyjny w kierunku naprawy tego porządku. A kto się będzie śmiał na końcu, to zobaczymy. Jacek Trela, adwokat, senator. Chcę pana zapytać jako prawnika, czy pan podziela nadzieję Andrzeja Halickiego, kolegi koalicyjnego, bo prezydent Karol Nawrocki właściwie tak samo jak Andrzej Duda mówił, że nie zgodzi się na podważanie statusu sędziów nominowanych po 2018 roku. Czyli jednak pani redaktor pyta mnie jako polityka, nie jako prawnika, bo jako prawnik to bym... Da się to pogodzić, czy nie? Tak, próbuję to pogodzić. Ta ustawa przewiduje kontrolę tych zwolnień czy cofnięć awansów przez Sąd Najwyższy. No tutaj jest oczywiście pytanie, przez który Sąd Najwyższy, bo ten Sąd Najwyższy w tym projekcie to jest Sąd Najwyższy inaczej skonstruowany niż obecnie, dlatego że sędziowie Sądu Najwyższego są w tej grupie trzeciej, o której pani redaktor powiedziała, czyli oni nie podlegają żadnej weryfikacji, tylko wracają skąd przyszli, razem z tymi, którzy przyszli do, w ramach tej grupy, do sądów powszechnych, awansując z innych zawodów, radców prawnych, adwokatów, prokuratorów. To tak jest to podzielone. Ale jest przewidziana kontrola przez Sąd Najwyższy tych zwolnień i tych cofnięć. Czyli to, co jest istotne, to nie jest to zwolnienie z mocy ustawy, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jest sprzeczne z zasadą nieusuwalności sędziów zapisaną w Konstytucji, bo podlega kontroli sądowej. To jest jeden ważny element w dyskusji z prezydentem. Drugi to jest te kary, które Polska musi płacić, milionowe, za to właśnie, że orzekają sędziowie wybrani w procesie przed Krajową Radą Sądownictwa ukształtowaną po 2017 roku. I trzecia rzecz, która też jest ważna w tym pakiecie, jeszcze jej nie ma, to jest Krajowa Rada Sądownictwa. To jest, bo warto pamiętać, że Krajowa Rada Sądownictwa kończy kadencję w 2026 roku w pierwszej połowie. I teraz są dwa możliwe rozwiązania. Jeżeli prezydent nie będzie godził się na zmianę zasad wyboru tej piętnastki sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, to ci wybrani będą znowu wybierani według tych zasad z roku 2017, wprowadzonych wtedy ustawą przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Czyli że to Sejm wybiera, a nie środowisko sędziowskie. Nie środowisko sędziowskie. I to będzie źle. Dlatego, że to nie ma znaczenia, czy kiedyś wybierał PiS, teraz będą wybierała opcja obecnie rządząca. Dobrze byłoby, żeby wrócić do zasad normalnego wyboru, takich, jakie były ukształtowane w Konstytucji, nie do końca zapisane, bo twórcy Konstytucji nie przewidzieli rozwoju sytuacji takiej, jaka nastąpiła w 2017 roku, ale w ogóle z historii pracy nad Krajową Radą Sądownictwa warto o tym wspomnieć, bo to pracował nad tym również profesor Adam Strzembosz w latach 80. jako specjalista i doradca Solidarności, również Solidarności Podziemnej. W ramach pod stolikami, tak przy okrągłym stole tak stawiał jest na to bardzo mocno niezależne sądownictwo. Tak. I wtedy mówiło się o niezależnym sądownictwie, o budowie tego i tak miała powstać Krajowa Rada Sądownictwa. I ci sędziowie, zresztą praktyka pokazywała, że sędziowie byli wybierani przez sędziów. I nagle nastąpiła zmiana w 2017 roku. Dzisiaj jest ogromna szansa powrotu do tej sytuacji. Wtedy będziemy mieli komplet ustaw, które pozwolą naprawić sądownictwo. Dariusz Standerski, pan, jak pan patrzy na te kwestie? Bo Jacek Trela mówi o tym, że będzie ustawa o KRS-ie, ale minister Żurek powiedział, że ma plan B. Jeśli prezydent nie podpisze ustawy o KRS-ie, to sędziowie wybiorą członków do Krajowej Rady Sądownictwa i wtedy Sejm ich zatwierdzi, co będzie rozwiązaniem pozaustawowym. I jest takie zagrożenie, czy jest takie prawdopodobieństwo, że obecni członkowie KRS-u, zwani neo-KRS-em, po prostu zabarykadują się w tej instytucji i będziemy mieli dwie rady i eskalację awantury. Przypomnijmy sobie, co się działo w roku 2017, kiedy były jakieś legendarne listy poparcia dla sędziów kandydujących do Krajowej Rady Sądownictwa. Później dziennikarze starali się wyciągnąć te listy z Sejmu. Czekali całymi miesiącami. Potem jak dotarli do poszczególnych list, to okazało się, że ci sędziowie sami nawzajem sobie podpisywali listy poparcia, albo to byli sędziowie, którzy już byli w stanie spoczynku. Więc raczej bym podważał tym bardziej status tej Krajowej Rady Neo-KRS z 2017 roku w porównaniu do tego, co może zaproponować w zależności od tego, jak wyjdzie proces legislacyjny minister Żurek, ponieważ wyobrażam sobie absolutnie sytuację, w której najpierw w ramach szerokich konsultacji i prac ze środowiskiem sędziowskim, to sędziowie wybiorą kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, których później w reżimie starej ustawy wybierze Sejm. Wszystkie procedury tutaj mogą spotkać się z zasadami konstytucyjnymi, ponieważ problemem w 2017 roku było to właśnie, że politycy bez udziału całego środowiska sędziowskiego wskazali wybranych przez siebie sędziów, często po znajomości, często tych, którzy z nimi wcześniej współpracowali w ministerstwach, i to był największy błąd. Natomiast jeżeli chodzi o tę ustawę, którą zaproponował minister Żurek, to chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na artykuł 33 i następne dotyczące utrzymania w mocy wyroków wydanych w poprzednich latach. To jest bardzo ważne i to jest dowód na to, że to jest umiarkowana i rozsądna ustawa. Umiarkowany projekt ustawy, który powinien zostać poparty przez szerokie środowisko polityczne, ponieważ ten projekt ustawy daje nam pewność prawa i daje nam zapewnienie, że system sądownictwa nie będzie zapchany setkami tysięcy spraw, które mogłyby być wzruszone. Pamiętajmy, że dzisiaj już i tak płacimy 5,5 miliona złotych odszkodowań dla osób, które przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka skutecznie wzruszyły status sędziów, więc ta propozycja, że wyroki sprzed od dwóch do ośmiu lat, w których strony nie zwracały uwagi na status sędziego, pozostają w mocy i nie mogą być wzruszone. Tylko wtedy, jeżeli strony oparły swoją apelację właśnie o status sędziego, tylko ta część wyroków może zostać wzruszona. Czyli te codzienne wyroki dotyczące spraw rodzinnych, dotyczące mniejszych przestępstw, gdzie nie była zwracana uwaga właśnie na status sędziego, te one wszystkie powinny pozostać w mocy. Więc chociażby dla tego przepisu warto pochylić się nad tym projektem ustawy. I pan prezydent też jasno zasugerował, że będzie analizował te przepisy. Tutaj to jest, uważam to za pozytywny sygnał, że pan prezydent, zanim nie przeczytał tej ustawy, nie powiedział, że ją zawetuje. Tak, ale to zdanie, że będzie analizował, poprzedziło to, że Waldemar Żurek już i tak spowodował różne napięcia między nim a prezydentem. No, panowie wymienili się uprzejmościami, ale mam nadzieję, że przeczyta tę ustawę. Jest szansa na kompromis i na to, żeby rzeczywiście po już 10 latach, bo mamy 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, mamy stwierdzenie Jarosława Kaczyńskiego, który na jednym z kongresów PiSu powiedział, że dwie największe porażki rządów PiSu to jest program Mieszkanie Plus i reforma tak zwana wymiaru sprawiedliwości, która się nie udała. Czy jest szansa? I mamy 2 lata rządów koalicji 15 października, gdzie też się niewiele wydarzyło, jeśli chodzi o zmiany systemowe w wymiarze sprawiedliwości. Czy jest szansa na to, żeby obywatele wreszcie mogli być pewni wyroków i żeby ten chaos w wymiarze sprawiedliwości był porządkowany? No ja mam nadzieję, że takie szanse są, ale z pewnością nie przy pomocy tej ustawy. Ja w ogóle, pytanie jest takie, czy my powinniśmy tracić czas na tak absurdalną, tak skrajnie niezgodną z konstytucją i tak skrajnie naruszającą prawo międzynarodowe ustawę, jaką przedstawił pan Waldemar Żurek. To nigdy w życiu nie będzie obowiązywało. Jakby szkoda sobie strzępić nawet języka. A co konkretnie jest niezgodne z prawem? Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o tym, że z urzędu wycinamy jakąś grupę sędziom oznaczoną kolorem zielonym, bo to się nie podoba panu Żurkowi, no to na litość boską, my odszkodowania to dopiero zaczniemy płacić, jak taką ustawę byśmy przeprowadzili. Ale teraz nie ma, ale będziemy dopiero gigantyczne płacić. Za wasze przepisy. To nie ma możliwości, znaczy dopiero odszkodowania to się zaczną. Ale za wasze ustawy za poważne, ale już są milionowe, ale teraz będą miliardowe za to, co wy chcecie wprowadzić. Ale to dlaczego płacimy za wasze prawo odszkodowania? A teraz merytorycznie. Tutaj pan minister mówi tak, że mamy wielkie szczęście, bo w tej ustawie jest napisane, poza tym wycinaniem sędziów i rzezią w zasadzie, to jest zapisane w ustawie, że te wyroki, które zostały wydane przez tamtych sędziów, to one już są potwierdzone, będą ważne. No większej głupoty ani napisać, ani powiedzieć nie można. To znaczy, jeżeli trybunały uznawały na przykład, że te wyroki są nieważne, bo skład sędziowski był niewłaściwy, to nie można ustawą tego sanować. I żaden trybunał nie zostanie przekonany, że nie, inną ustawą... Nie, ale to dotyczy tylko wyroków, które nie zostały wzruszone. Nie ma to żadnego znaczenia. Pan jako radca prawny... Nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli wyroki miały wadę, to nadal ją mają. Natomiast, szanowni państwo, no przecież Waldemar Żurek, on nie chce rozwiązania żadnego problemu w wymiarze sprawiedliwości. Bo gdyby chciał, to by przedstawił ustawę, która byłaby charakter rzeczywiście kompromisowy. To jest dolewanie paliwa do ogniska, w którym zakładnikami są ludzie. Panie pośle, a jak pan jako prawnik wyobraża sobie kompromis, który byłby do zaakceptowania i przez prezydenta, i przez Prawo i Sprawiedliwość? Żaden prezydent od Trzaskowskiego, gdyby nim kiedykolwiek został, po Sikorskiego, który marzy i jest zawsze niedoszłym prezydentem, po oczywiście obecnego pana prezydenta Karola Nawrockiego, nikt nie zgodzi się, żeby podważać powołanie sędziowskie prezydenckie. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to może 48 ustaw składać i będzie miał wszystkie odrzucone. Żaden prezydent nie pozbawi się prerogatywy powoływania sędziów. I teraz nawet jeśli były jakiekolwiek wątpliwości i uwagi co do procedury, panie pośle, teraz mówi Waldemar co do procedury, to fakt powołania przez prezydenta ucina te okoliczności. Po prostu. Nawet jeżeli były odwołania od KRS-u, przecież mamy sytuację, w której od uchwał KRS-owych były odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, później Naczelnego. I to nie powodowało żadnej blokady w decyzjach prezydenckich. W związku z tym my dzisiaj mamy legalnie powołanych sędziów. Można zastanawiać się oczywiście nad tymi, którzy byli powołani przez Radę Państwa i czy na przykład im nie wygasić statusu sędziowskich. No panie pośle, 8 lat mieliście na to, żeby wygaszać i co wygasiliście? I można dyskutować, ale w ramach... Powołano przez Radę Państwa na szefową OTK. Ale w ramach koncyliacji, ale w ramach jakiegoś kompromisowego rozwiązania nikt dzisiaj nie powinien podnosić kwestii, żeby jakikolwiek sędziów wykluczać, jeżeli chce dobra wymiaru sprawiedliwości. Albo chce się rozwiązać ten problem, albo robi się konferencje, rolki nagrywa. Bo ja mam wrażenie, że pan Żurek to będzie najśmieszniejszy minister sprawiedliwości w dziejach historii. Żadnej ustawy nie uchwali, nic nie zmieni, poza tym, że nakręci masę rolek, mnóstwo powie, pogrozi, pięści poskłada i będzie naprawdę zabawna historia o nim jeszcze w przyszłości. Stanisław Tyszka, czy ten projekt, który zgłosił Waldemar Żurek, jest do zaakceptowania dla Konfederacji? Zaraz o tym powiem, natomiast ja powiem państwu tak. Polacy słuchając o nowej ustawie praworządnościowej, czy nawet słuchając naszej dyskusji, na pewno nie zastanawiają się nad obsadą Krajowej Rady Sądownictwa i tego niuansami. Zastanawiają się nad tym, czy reformy wymiaru sprawiedliwości doprowadzą do tego, że moja sprawa będzie rozpatrywana szybciej. Moja sprawa alimenty, moja sprawa, gdzie dochodzę od dłużnika długu i tak dalej, i tak dalej. Mamy w tym momencie średni czas rozpatrywania spraw gospodarczych w dwóch instancjach ponad 3 lata. Według Eurobarometru 24% Polaków uważa, że wymiar sprawiedliwości w Polsce jest niezależny. To jest ostatnie miejsce w Europie. Tak? Obróć tabelę, będziemy na czele. I to jest efekt w bardzo dużym stopniu rządów Prawa i Sprawiedliwości, które zdemolowały wymiar sprawiedliwości. Konfederacja od dawna powtarza, że doszliśmy do takiego etapu, pewnego dualizmu prawnego, że tylko mocna wola polityczna i reset konstytucyjny pozwoli nam z tego wyjść. Tak? O czym wspominał pan Halicki. I cieszę się, że wspominał. Natomiast ta ustawa to nie jest krok w tym kierunku. Ja się zastanawiam i tak podpytywałem znajomych tam z okolic, powiedzmy, Ministerstwa Sprawiedliwości, po co jest ta ustawa. No i ona, żeby im ufać. Znaczy ona jest po to, że po prostu minister Żurek jest nowym ministrem i musiał coś pokazać, bo ona jest zasadniczo powtórzeniem tego, co robił pan Bodnar. Szanowni państwo, sytuacja jest tak poważna w wymiarze sprawiedliwości, że nie wolno w ten sposób podchodzić do spraw tak poważnych. Znaczy, powinien pan Żurek pójść do Pałacu Prezydenckiego i spróbować zapytać prezydenta, jaka ustawa może liczyć na jego podpis. Inaczej to jest troszeczkę marnowanie naszego czasu. Ale czy to natomiast nie byłoby ostatecznie wtedy odwróceniem kolejności, że jednak nie rządzi rząd, a nie prezydent podpisuje ustawy? Nie, dlatego że prezydent ma w tym momencie, jest bezpośrednio po wyborach, ma bardzo mocną legitymację demokratyczną i musimy to szanować. Czy nam się pan prezydent podoba, czy nam się nie podoba. Natomiast ostatecznie my będziemy się kręcić w kółko, dopóki dwie osoby w Polsce nie zdecydują, że chcą kompromisu. Czyli Jarosław Kaczyński, Donald Tusk. Jestem przekonany, że obaj... Ale to co, Kaczyński rządzi prezydentem? W pewnym sensie pewnie tak, natomiast on rządzi swoją partią, tak? Jeżeli nie będzie większości konstytucyjnej w Sejmie, a wtedy prezydent na pewno da się przekonać, to my nie poukładamy na nowo czego? KRS-u, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego. Ale czy Konfederacja? I coraz więcej ludzi mówi o tym. Wicepremier Kosiniak-Kamysz ostatnio powiedział też, że jest za tym resetem, prawda? Jak się rozmawia z ludźmi na spokojnie, ekspertami, to oni przyznają Konfederacji rację. Tak, trzeba dążyć do resetu konstytucyjnego. Panie pośle, a czy Konfederacja prowadzi rozmowy z prezydentem na temat jakiegoś okrągłego stołu? Bo może rzeczywiście jedynym rozwiązaniem jest reset konstytucyjny i dogadanie się sił politycznych co do tych instytucji, które są dzisiaj kwestionowane, między innymi przez międzynarodowe trybunały. Izby Sądu Najwyższego, KRS, czasem też Trybunał Konstytucyjny. Czy wy prowadzicie jakieś rozmowy? Bo ja tylko przytoczę sondaż dla Rzeczpospolitej sprzed ponad tygodnia, z którego wynika, że 57% Polaków nie ufa sądom, o 5% spadło zaufanie do sądów w minionym roku, a o 10 punktów procentowych wzrosła nieufność. Mhm. Więc to chyba zaczyna być problem całej klasy politycznej i może to jest, przepraszam pana, ale pana również, bo pan reprezentuje tutaj partię, która rządziła 8 lat i jak Jarosław Kaczyński powiedział, reforma Ziobry była jedną z dwóch największych porażek waszych rządów. To nie ja to mówię, tylko pana prezes. Więc może jest... Tak, ale przepraszam, ale wcześniej też spadało. Proszę bardzo. Nam bardzo zależy na tym, żeby przekonać klasę polityczną do tego. Gdyby kandydat Konfederacji, Sławomir Mentzen, wygrał wybory prezydenckie, to na pewno prace nad tym by się już toczyły. Natomiast no my nie siedzimy w kancelarii pana prezydenta. Mogę tylko zaapelować, żeby pan prezydent tutaj w tą sprawę się mocniej zaangażował. My jesteśmy bardzo otwarci. My próbowaliśmy wielokrotnie rozmawiać z różnymi siłami politycznymi, przekonywać ich do tego. Natomiast, powtarzam, no to jest ostatecznie, mamy partie wodzowskie w Polsce. I Platforma, i PiS są partiami wodzowskimi. Dopóki Tusk i Kaczyński się do tego nie przekonają, to czegoś tak, to się, ten reset konstytucyjny i naprawa polskiego wymiaru sprawiedliwości się nie wydarzy. No i możemy rozpatrywać setną ustawę praworządnościową, która nic nie zmieni, dlatego, że ostatecznie paradygmat od 30 lat od 35 lat jest taki, że chodzi o stołki. To znaczy wy, Platforma, chcecie stołki dla waszych, wy, PiS, chcecie stołki dla waszych. A wy, Konfederacja, dla was. Nie, właśnie nie. My chcemy szybkiego wymiaru sprawiedliwości dla obywateli, tak? My nie mieliśmy takiej możliwości, żeby w latach 90. prawda, utrzymywać sędziów z okresu PRL-owskiego. Nie mieliśmy takiej możliwości i nie robilibyśmy tego jak Ziobro, żeby prawda, w sposób brutalny obsadzać swoich, tak? I oni w tym momencie nie mogą z tego paradygmatu zrezygnować, bo jedni są zakładnikami pewnej części środowiska sędziowskiego. Ja nie mówię, że to jest całe środowisko, tak? To nie jest kasta, całe środowisko. Ja mówię, to jest pewna część środowiska sędziowskiego, która chciałaby powrotu do tego, co było. Tak? Konfederacja mówi, nie ma powrotu do tego, co było. Musimy szukać nowego, ponadpartyjnego kompromisu. Alvin Gajadur, ale zaraz... PiS musi przeprosić za to, co zrobił, ale zrezygnować najpierw z próby obrony swoich. Alvin Gajadur, czy prezydent w jakiś sposób przymierza się do takiego okrągłego stołu na temat wymiaru sprawiedliwości i czy jest szansa, że podpisze tę ustawę, tę konkretną. Czy pan prezydent Karol Nawrocki w najbliższych tygodniach powoła Radę do spraw naprawy ustroju państwa? Jeśli chodzi o tą ustawę pana ministra Żurka, to oczywiście ona będzie analizowana w kancelarii prezydenta. Natomiast dotychczasowe postępowanie ministra Żurka nie pokazuje, że minister Żurek chciałby być partnerem do rozmów z panem prezydentem, bo to, co minister Żurek w ostatnich tygodniach wprowadza, no to jest bezprawie tak naprawdę. Trzeba powiedzieć o tym rozporządzeniu, które minister Żurek wprowadził. To jest bezprawne tak naprawdę. Dotyczące zmian losowania. Zasad losowania sędziów. Minister Żurek, zwany ministrem sprawiedliwości, jest tak naprawdę ministrem niesprawiedliwości. Myślę, że sprawdziłby się na Białorusi, gdzie rządzi dyktator Łukaszenka ze swoimi propozycjami, a nie w Polsce. Jeżeli chce wprowadzać demokratyczne zasady, a tak naprawdę wywraca praworządność w Polsce. Bo ale pan powiedział jeżeli chce rządzić rozporządzeniami... Kto będzie w tej radzie? Nie, no, mamy konstytucję, mamy ustawy, mamy rozporządzenia, które są aktami najniższego szczebla. Jeżeli rozporządzeniem minister Żurek chce zmieniać ustawę, no to to jest... To jest przecież nielegalne tak naprawdę działanie. Więc minister Żurek jest osobą, no można powiedzieć, cyniczną, osobą, która jest, zawsze był politykiem. Nawet jak był sędzią, nie był bezstronnym sędzią, zawsze był politykiem, który był tak naprawdę ukierunkowany w jedną stronę, na walkę polityczną i to się nic tak naprawdę teraz nie zmieniło. Andrzej Halicki? Te dwa zdania, które ostatnio padły, to nie jest dobra zapowiedź, ale ja mam nadzieję, że prezydent czasem jest mądrzejszy od swoich doradców, ale nie chcę tutaj wchodzić w głęboką polemikę. Chciałem powiedzieć do pana marszałka Tyszki. Pan prezydent 276. I będzie 276. Nie liderzy, tylko 276 osób w Sejmie. Bo to jest większość konstytucyjna. Dla dobrych rozwiązań, jeżeli pan prezydent by się tutaj skłonił, że jest to jeden z elementów naprawy, bo najpierw musi być fundament, ale później rzeczywiście KRS, no bo bez tego się nie da. Jeżeli wrócimy do idei odpolitycznionego KRS-u, to 276 to jest na wyciągnięcie ręki. No trzeba paru gości od tego prezesa, czy od drugiej strony, jeżeli tak by było, wyciągnąć. Ale zabawny scenariusz. I to nie jest niemożliwe. To trzeba po prostu mieć dobry dokument, który rzeczywiście środowisko sędziowskie będzie popierało też w całej swojej rozciągłości, bez negocjacji i bez takich rozmów otwartych ze wszystkimi. Fundament jest potrzebny. Trzeba mieć pierwszy krok, żeby zrobić drugi. Żeby zrobić drugi. Nie, ale panie, na to czekają. Ale ta ustawa ma poważne wątpliwości konstytucyjne. Tak, panie, proszę, ale do resetu tak, jest potrzebna większość konstytucyjna. 180 jest problemem w tym nie, ale... Oczywiście, ale to, co pan powiedział, panie pośle, to jest dużo racji w tym, że powinno się konsultować to z prezydentem. Tylko ja uważam, że odwrócona powinna być kolejność, czyli taka, jaka jest. To znaczy, przygotować projekt... No już pan usłyszał, że będzie weto. No to po co tracić czas? Na razie to jest tylko z ust przedstawiciela kancelarii. Ale zobaczymy. Nie, no, ale musimy na jakiejś bazie rozmawiać. Dajcie powiedzieć Jackowi Treli. Proszę państwa, jeżeli minister Żurek miałby się tak praktycznie pójść do prezydenta i rozmawiać, jak ma wyglądać ta ustawa, to po pierwsze odwróciłby rolę, no bo to jednak minister sprawiedliwości przygotowuje coś, a nie prezydent czy kancelaria prezydenta, więc wydaje się, że to jest naturalna kolej rzeczy, że najpierw on przygotował i po drugie idzie, mam nadzieję, że to może się stać, idzie do prezydenta i rozmawia na temat tych rozwiązań, co do których prezydent mówi, to jest do zaakceptowania, bo prezydent może powiedzieć, zgadzam się na to, żeby ta prerogatywa, o której pan poseł Buda powiedział, rzeczywiście ustąpię tutaj, oddam to, co było naruszone, to znaczy przyznam, przeproszę za to, że zrobiliśmy, nie on, nie prezydent Nawrocki, tylko obóz polityczny Zjednoczonej Prawicy wtedy. Wie pan, ja myślę, że obywatelom już nie zależy na przeprosinach, tylko na tym, żeby wymiar sprawiedliwości działał. Kropka tak. I Alvin Gajadur na koniec o tej radzie, która ma powstać przy prezydencie. Ja powiem tak. Kto tam będzie zasiadał? Ale minister Żurek nigdy nie był politykiem. Tygodnie. Proszę nie mówić, że wtedy, kiedy był... Ale oczywiście, nie, ale jak był sędzią, pan go... Nie, to pan, że był politykiem, bo nie był bezstronnym sędzią. Ale nie był bezstronnym sędzią. Natomiast pan prezydent Karol Nawrocki nie zgodzi się nigdy na kwestionowanie statusu sędziów. Nie ma żadnych neosędziów. Wszyscy sędziowie powołani przez prezydenta są legalnie powołani. Kto będzie w radzie? I pan Żurek kwestionując, to tak naprawdę próbuje wywrócić praworządność i próbuje, słyszeliśmy co powiedział kiedyś premier Donald Tusk, będziemy chyba jakoś tak stosowali prawo tak, jak je rozumiemy. Coś takiego, taką wypowiedź. Więc to jest niestety wywracanie praworządności. A kto będzie w radzie? A to się okaże spokojnie, tak jak powiedziałem, w ciągu najbliższych tygodni pan prezydent powoła radę i wtedy wszystko będzie jasne. Dobrze, przechodzimy do porozumienia pokojowego dotyczącego wojny w Strefie Gazy. Izraelska armia poinformowała, że od południa w piątek obowiązuje zawieszenie broni w Strefie Gazy, a żołnierze wycofali się na ustaloną linię wewnątrz tego terytorium. Do ostatnich godzin w czwartek trwały działania wojenne. Hamas powinien teraz w ciągu 72 godzin uwolnić izraelskich zakładników. Na uwolnienie 20 zakładników właściwie i wydanie ciał 28 zabitych. Zgodnie z porozumieniem natychmiast powinien zostać też zwiększony napływ pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Donald Trump wybiera się do Izraela. W poniedziałek najprawdopodobniej wystąpi przed Knesetem. I czy to będzie trwałe porozumienie i na ile będzie trwałe, Andrzej Halicki? No, trwałe może być wtedy, kiedy powstanie państwo Palestyna z pełnymi gwarancjami dla jego samodzielności, niezależności, trwałości, także zdolności do obrony. Na razie 200 amerykańskich żołnierzy bardzo ma pilnować przestrzegania tego porozumienia. Tak jest, jest bardzo, bardzo daleko do tego. Natomiast dobrze, że jest zawieszenie broni. Oby zostało utrzymane jak najdłużej, bo rzeczywiście ponad 2 miliony osób ze Strefy Gazy jest właściwie w permanentnym... No, ucieczce ze swoich domów, które są burzone. Notabene już po ogłoszeniu tego komunikatu o zawieszeniu broni były jednak działania, które należy uznać. No, to właśnie nie chciałbym nazwać tego prowokacją, ale może dojść także do prowokacji różnego rodzaju i znów będziemy mieli konflikt. Oby jak najdłużej było zawieszenie broni, ale do procesu, który zagwarantuje pokój, jeszcze bardzo, bardzo daleko. Jacek Trela, media informują o dziesiątkach tysięcy Palestyńczyków, którzy wracają do swoich domów i są zaskoczeni skalą zniszczeń. Tak, kiedy widzimy te obrazy w telewizji, to przypomina się Warszawa 1944-45, to mniej więcej tak samo to wygląda, więc my Polacy mamy tę historyczną pamięć i to czucie i dobrze, że to się w ten sposób zaczyna kończyć, chociaż nie wiem, czy się skończy dobrze, bo nie wiem, co będzie, kiedy, bo w ramach tego pakietu, tego zawieszenia działań jest przecież przewidziane wypuszczenie z więzień izraelskich, więźniów palestyńskich, w tym około 200 terrorystów, którzy tam są w tych więzieniach odbywają karę dożywotniego pozbawienia wolności, więc nie nawet wiem, 250 jak, nie wiem, jak oni się zachowają, bo tu jest też możliwy punkt zapalny, czy jeżeli nie wrócą, to nie zaczną znowu w ten sposób funkcjonować, odbudowywać swoje struktury, tak jak to działali wcześniej i co przyniosło ten atak 7 października 2023 roku. No więc bardzo kruchy rozejm, ale nadzieję, że no w każdym razie w dobrą stronę to może zmierzać. I Dariusz Standerski. Gościem tutaj moim w Bezuników był Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych i on powiedział, że właściwie najgorszą konsekwencją tego, co się wydarzyło w Gazie, tego, co niektórzy nazywają ludobójstwem, inni zbrodniami wojennymi na ludności cywilnej, 60 tysięcy ofiar. Przypomnę, że ofiar izraelskich rok temu w ataku Hamasu było 1200, więc tutaj ta liczba jest znacząco większa. Było to, że właściwie odżył na świecie antysemityzm. Czy premier Benjamin Netanyahu powinien ponieść karę i konsekwencje za to, co się wydarzyło w Gazie? Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi postępowanie. Pamiętajmy, że jest to trzeci rozejm w tym konflikcie i poprzednie rozejmy też napawały nadzieją. Też można było myśleć, że to już idzie ku końcowi. Pamiętajmy, pierwszy rozejm trwał około tygodnia, drugi rozejm około półtora miesiąca i walki zostały wznowione raz przez jedną, raz przez drugą stronę. W związku z tym ten rozejm jest wyjątkowo kruchy. Jedyną nadzieję na jakieś scementowanie obecnej sytuacji jest właśnie wysłanie wojsk amerykańskich w tym obszarze. Natomiast też obawiam się, czy konflikt nie zostanie wznowiony, zanim wojska amerykańskie w ogóle pojawią się w tamtym obszarze. W związku z tym dalej sytuacja jest bardzo niepewna, ponieważ kolejne kroki to nie tylko wydanie zakładników, ale również uruchomienie pomocy humanitarnej, więc wystarczy, że Izrael, tak jak wielokrotnie już rząd Izraela, mimo deklaracji blokował pomoc humanitarną, a tym razem również zablokuje, no to konflikt znowu rozgorzeje. To jest najbardziej skandaliczne i karygodne. Brak dostępu mieszkańców Gazy do jedzenia, do wody, do podstawowych wyrobów medycznych. I to jest największy zarzut, moim zdaniem, wobec tego, co się dzieje, że nadal to jest blokowane. W piątek wyszedł w życie rozejm. Dalej nie mamy informacji o tym, żeby pomoc humanitarna docierała. To jest najbardziej bulwersujące i tutaj myślę, że jako cała społeczność światowa nie daliśmy rady, nie dowieźliśmy tego, żeby pomóc ludnościom, która zamieszkuje strefę Gazy. Dosłownie i w przenośni. Nie dowiózł też Franciszek Sterczewski, ale który płynął z flotyllą i wrócił do Polski. Zapytam Waldemara Budę, czy to będzie trwałe porozumienie i czy premier Netanyahu powinien stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i odpowiedzieć za ludobójstwo? No, szanowni państwo, ja tutaj nie jestem optymistą, ponieważ jak przyjrzymy historię, to od momentu powstania Izraela, 80 lat, co kilka lat toczy się tam wojna i toczy się tam bój. Rozejmy są bardzo kruche, trwają od roku, dwóch, trzech, a później są regularne walki. I jakby nie, ja też nie sądzę, żeby teraz miało być inaczej. Jeżeli pan poseł mówi, że powstanie państwa Palestyna załagodzi konflikt, no to ja mam wrażenie, że to będzie po pierwsze warunek wykluczający jakiekolwiek porozumienie z Izraelem i nigdy do pokoju nie doprowadzi ta sytuacja. Więc nie mam tu dobrego rozwiązania. Cieszyć należy się tylko z tych, można powiedzieć, przyczółków. No dzisiaj mamy przyczółek w postaci zatrzymania, zabijania ludzi, tak? Była to gigantyczna skala, jest to zatrzymane i mamy jakby moment oddechu. Natomiast nie wierzę w to, chociaż bardzo doceniam zaangażowanie i rolę tutaj prezydenta Trumpa. Gdyby on w to nie wszedł i nie przejął roli koordynacyjnej, słyszeliśmy o tym, że w poniedziałek ma być nawet szczyt taki palestyński w Egipcie, który ma nakłonić cały, można powiedzieć, region do tego, żeby zaakceptował warunki tego porozumienia, bo trzeba jeszcze rozstrzygnąć o odbudowie, trzeba rozstrzygnąć jeszcze o stacjonowaniu wojsk międzynarodowych tam. To są rzeczy bardzo ważne z punktu widzenia trwałości tego, ale naprawdę ja już przestaję mieć tu jakiekolwiek złudzenia, że to może trwać latami. Przecież każde zakończenie wojny tam to jest początek przygotowania się do kolejnej. I Hamas, nawet jeżeli będą decyzje o tym, że ma się rozbroić i że nie będzie już podejmował tych akcji, można powiedzieć, zaczepnych, no to ja nie wierzę, że one powstaną, bo to jest religia, bo to jest DNA. Oni w zasadzie za cel życia mają walczyć ze sobą. Naprawdę nie jestem tutaj optymistą i nie wierzę, że to jest jakiś trwały pokój. Stanisław Tyszka, czy w panu jest więcej wiary w Donalda Trumpa, który, no, pod którego auspicjami do tego porozumienia doszło? Znaczy, historia tego konfliktu uczy, że no, powinniśmy być mocno sceptyczni. Tak? Ostatni rozejm był w styczniu. To jest bardzo brutalna wojna, w której zostały przekroczone wszelkie granice. Ja myślę, że to jest wydarzenie, które odciśnie swoje piętno na polityce światowej na długo. Na wielu poziomach. Nie tylko na poziomie dyplomatycznym, ale też na poziomie kulturowym. Dlatego, że Izrael przekroczył wszelkie granice uznawane za takie w cywilizowanym świecie. Znaczy, zastosował odpowiedzialność zbiorową. To nie była wojna i nie jest wojna z terroryzmem, z organizacją terrorystyczną, jaką jest niewątpliwie Hamas, tylko to jest pacyfikacja brutalna ludności cywilnej. Tak? A pan uważa, że to było ludobójstwo? To było ludobójstwo, oczywiście. I to zostało stwierdzone ostatnio przez specjalną komisję Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dlatego, że tam mamy do czynienia z bombardowaniem szpitali, z mordowaniem przedstawicieli grupy, z mordowaniem kobiet, z mordowaniem dzieci, z przestępstwami seksualnymi armii Izraela. Mamy do czynienia z odcinaniem dostępu do wody, żywności, leków. I teraz mnie bardzo dziwi jakby poziom debaty polskiej w tym zakresie, dlatego że widzę daleko posuniętą nieśmiałość, mówiąc dyplomatycznie, ze strony przedstawicieli głównych sił politycznych, zarówno Platformy, jak i PiS-u. Prawo i Sprawiedliwość ani Lewica nie odpowiedzieli, przedstawiciele nie odpowiedzieli na pytanie, czy Netanjahu powinien stanąć przed Trybunałem Karnym i odpowiedzieć za ludobójstwo. Minister Sikorski niedawno powiedział, że według niego to nie jest ludobójstwo. Nawet tutaj w tym studiu. To spełnia wszystkie elementy definicji ludobójstwa uznawanej od 1948 roku. Prawo i Sprawiedliwość, jak słyszeliśmy tutaj z ust przedstawiciela, mówi tutaj o zasługach Donalda Trumpa. Tak? No pięknie, ja też kibicuję tutaj Donaldowi Trumpowi, natomiast przypomnijmy o tym, że jednak to kilkanaście miesięcy ta wojna trwa, która się przerodziła właśnie w ludobójstwo. Tak? No więc ja bym chciał, ja wiem, że to jest jakby konflikt odległy od nas. Natomiast no, zostaliśmy poniekąd w niego wciągnięci, dlatego że tak, no, został zabity przez siły zbrojne Izraela polski wolontariusz Damian Sobul. Pamiętajmy o tym. Tak? No i teraz, jakbym nie oceniał pana posła Sterczewskiego, no ale jest posłem wybranym przez ludzi. Jeżeli w sposób bezprawny zostaje zatrzymany on jeszcze inni obywatele polscy na wodach międzynarodowych, no to ja bym oczekiwał reakcji od naszego państwa. Tak? Tej reakcji ministra Sikorskiego nie było. I ja widzę... Ale była reakcja, jak twierdził Sikorski, służb konsularnych, które upomniały się o Polaków. Wczoraj minister mówił o tym, że to śmieszna wycieczka w Barcelonie. Ale to zaraz była. Zapytam no o więc, to. No więc, to są rzeczy, które mnie trochę dziwią. I teraz mi się wydaje tak, że dlaczego na poziomie ogólnoświatowym, dyplomatycznym, kulturowym wręcz to jest jakby sprawa przełomowa? Dlatego, że Izrael funkcjonował przez lata w perspektywie wielkiej narracji o Holokauście. Tak? I ten Holokaust często był przez nich wykorzystywany dyplomatycznie jako pewna pałka, jako zasłona i pałka. Do uderzania przeciwników, prawda, swoich politycznych, znaczy jakby majstersztyk polityki historycznej, kulturalnej. Tak? I to się wydaje, że to się skończyło. To znaczy, proszę zauważyć, że był ten dzień, w którym jedno po drugim, tam pięć państw, Wielka Brytania, Francja, Kanada, prawda, nagle uznały Palestynę. Wydaje mi się, że to myśmy to zrobili w 80-tych latach. No tak, ale to był ten znaczący moment, w którym coś pękło. Wydaje mi się, że Trump też był zmuszony, żeby swojego sojusznika pana Netanjahu, prawda, docisnąć mocno, żeby coś się... Jak to się potoczy, zobaczymy. Do polskiej klasy politycznej bym apelował o troszeczkę więcej odwagi, jeżeli chodzi o mówienie prawdy. Ja nie chciałbym być pięknoduchem. Najważniejsze jest to, żeby dbać o interesy Polaków. Natomiast są takie momenty, że należy po prostu powiedzieć prawdę, tak? Jeżeli jest dokonywane ludobójstwo, to należy to potępić. Nie zrobił tego rząd z ministrem spraw zagranicznych, wicepremierem Sikorskim. Nie robi tego też Prawo i Sprawiedliwość ze względu na to, że podlizują się Amerykanom. To z punktu widzenia prawnego, jak ludobójstwo. I tu nie ma żadnych wątpliwości. I powinien się pan odpowiedzieć na tanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym? Nie mam wątpliwości. Jeżeli, znaczy uważam, że powinien stanąć przed tym wymiarem, bo to otwiera drogę do tego, żeby w ogóle Trybunał sprowadzić do roli nieistniejącego. Jeżeli on nie stanie, to nikt inny w przyszłości tam po prostu nie stanie przed tym Trybunałem. Ale Patryk Jaki wczoraj, zdaje się, nie ośmielił się tego powiedzieć. Ale tu, on przerzucał odpowiedzialność. Ja mówię jako prawnik, i tak dalej, no. To spełnia kryteria ludobójstwa. Z całą stanowczością mogę powiedzieć, bo przecież każdy zna prawo międzynarodowej konwencję, która powołała Trybunał. I to spełnia kryteria ludobójstwa. Znaczy, myślę, że tutaj ta momencik, zanim przejdziemy do kwestii posła Sterczewskiego z Koalicji Obywatelskiej, to jeszcze Alvin Gajadur. Co do tego trwałości tego porozumienia? Znaczy, porozumienie pokojowe budzi wielkie nadzieje. Tutaj trzeba powiedzieć, że jest to ogromny sukces administracji prezydenta Donalda Trumpa i samego Donalda Trumpa, że doprowadził do tych rozmów pokojowych i miejmy nadzieję do trwałego zakończenia działań, no bo ten konflikt trzeba natychmiast zakończyć, trzeba od razu pomoc humanitarną uruchomić dla tych osób, które tam od miesięcy cierpią. No i miejmy nadzieję, że to będzie trwały pokój. Zobaczymy. Musimy obserwować sytuację. Andrzej Halicki, poseł Franciszek Sterczewski wrócił do Polski i zamiast tutaj biało-czerwonego bukietu kwiatów na lotnisku, na powitanie dostał karę za nieobecność. 800 zł. To akurat jest a Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, mówi, że to była wycieczka turystyczna. No to bym tego w ten sposób nie określał, oczywiście. Ja szanuję akurat i aktywność, i wrażliwość, zwłaszcza młodych ludzi i co do tego nie ma wątpliwości. Sam byłem w dużo trudniejszych chyba warunkach, bo bez dokumentów, bez statusu i zdecydowany na prawdziwą walkę w czasach, kiedy tych paszportów nie mieliśmy w kilku krajach. Przekraczałem granicę w ten sposób wielokrotnie, kilkukrotnie. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Wracając do meritum, jako Parlament Europejski, ja jestem jednym z współautorów rezolucji na ten temat, kilku zresztą. No, Sierczewski już taki młody nie jest, ma 37 lat. Oczywiście, no, wygląda młodo. Nazywaliśmy, Parlament Europejski nazywał tę sytuację w Gazie najpierw działaniami, które mają znamiona ludobójstwa. W tej chwili przypominamy również orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego i list gończy. On się nie bierze znikąd. No, używanie wody, elektryczności, leków, bombardowanie szpitali, odcinanie ludności od żywności, mało tego, ostrzelanie tej humanitarnej... Konwoju z pomocą humanitarną. Tak, pomocą do tej ludności docierał. No to jest rzeczywiście na rozkaz rządu i premiera Netanyahu, akt o znamionach ludobójstwa. Co do tego nie ma wątpliwości i chciałbym, żeby stanął przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie może stawać siebie ponad prawem. Zasłanianie się o tym, o czym mówił marszałek Tyszka, no i tą dramatyczną historią, uważam, w podwójny sposób na ten rząd nakłada konieczność szanowania praw cywili, obywateli i narodu, który ma prawo do samostanowienia. A pan zgadza się z tymi głosami, które mówią, że ofiary z czasów II wojny światowej stały się dzisiaj katami? No to jest ten problem, bo pani przed chwilą powiedziała, że to uruchamia antysemityzm. Nie chciałbym, żeby uruchomiło antysemityzm. Ale już uruchomiło. Ale w pewnym sensie tak się stało. Znaczy usprawiedliwiło czasem bardzo radykalne, powiedziałbym, nieakceptowalne, głupie wypowiedzi, ale przekroczone zostały wszelkie granice. Nikt nie może być bezkarny, a w tym wypadku chyba zbyt mocne takie przekonanie o tym, że rzeczywiście, no głównie Amerykanie tak dają carte blanche, spowodowało, no przecież bombardowania w innych krajach. W Syrii, w Libanie, w Iranie także, tak? Skoro... Wie pan, jak czytam, że za chwilę ma ruszyć odbudowa w Gazie, to przypominam sobie te obrazki publikowane przez Trumpa i jego ludzi o tej rivierze, która ma tam powstać. I niestety... Po to było to działanie, żeby tych ludzi się pozbyć. To jest jeden z elementów stamtąd, tego, tak? Powiedziałbym, no jak sobie myślę, że te 2 miliony ludzi ma tam opuścić ten to już nie chcę myśleć. To już nie chcę, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo dziś nikt już nie pamięta. Dobrze, że Parlament Europejski się odezwał, natomiast ja widzę, że tutaj się pojawia... No tak, bo też parlamentarzyści tam byli. To może warto w takim razie przyjąć projekt złożony przez Konfederację w Sejmie, potępiający politykę Izraela, Hamasu oczywiście również, w Strefie Gazy. Być ten może projekt ja jest nie złożony czytałem, w Sejmie. Być może nie proszę czytałem, przekazać kolegom, koleżankom w Sejmie. Kolegom. Wiem, że w tych sprawach jesteśmy podzieleni też, jeżeli chodzi o te emocje, ale wracam do tej racjonalności. Znaczy tego myślenia rzeczywiście o przyszłości. Dziś nikt nie pamięta, że okupowaną jest zachodni brzeg Jordanu. Znaczy to się stało normą. To w ogóle już właściwie zeszło z agendy. Nikt nie zauważa, że w tym samym czasie przesuwane są kolejne granice i za płotem i murem powstają kolejne osiedla. Przecież to też się dzieje. Znaczy, mamy oczy skupione na tym największym dramacie, tym obszarze Gazy, ale przecież w innych obszarach, no, ostatnio były wyroki na dziewczynce, wyrok kilkunastoletni, 14-letni bodajże, jeżeli pamiętam, właśnie z zachodniego brzegu Jordanu za że tak powiem, proterrorystyczne jakieś tam wypowiedzi. No dobrze, dziewczynka w szkole, skazana, no, nie, nawet niepełnoletnia, nie za terroryzm, tylko za mówienie czegoś. To są rzeczy, które nam gdzieś uciekają w obliczu tego dramatu, który no, musi się skończyć. Mówimy tutaj o Międzynarodowym Trybunale Karnym. Padło też takie z ust któregoś z panów powątpiewanie w rolę tego Trybunału, ale ja chcę powiedzieć, że Międzynarodowy Trybunał Karny przecież wydał listy gończe za Władimirem Putinem i za Netanyahu. Członkiem składu orzekającego o tych listach gończych był polski sędzia profesor Hofmański, który teraz zresztą musi się ukrywać w związku z tym, to znaczy ma taką sytuację nie do pozazdroszczenia. I nawiasem mówiąc, został też uhonorowany teraz przez kapitułę imienia Edwarda Wendego. Niedługo zostanie wręczona ta nagroda właśnie z tego tytułu i z tego powodu. To jest jedna rzecz. Druga, ten obraz, który naświetlił pan poseł Tyszka, ludobójstwa i to wszystko, to z tym trzeba się zgodzić, ale do tego, żeby to, trzeba to uzupełnić o to, że Hamas to nie tylko organizacja terrorystyczna, ale również organizacja rządząca w Strefie Gazy, więc wygrali wybory. Czyli teraz, jeżeli mówimy o tej sytuacji, to powinniśmy powiedzieć też, że to ci ludzie tam wybrali tych terrorystów na swoich przedstawicieli i to jest uzupełnienie do tego obrazu. Nie, jasne, ale ja nie stawiam znaku równości, tylko chcę uzupełnić obraz. Znaczy to pokazuje nastroje też społeczne. Również chcę powiedzieć, że przecież Hamas mógł uwolnić tych zakładników, a to był warunek zaprzestania działań przez Izrael. Więc ten konflikt jest tam prowokowany przez jedną i drugą stronę, czy kontynuowany przez jedną i drugą stronę. Oczywiście nie porównuje skali, pani redaktor to dobrze opisała, 1200 osób ofiar, 60 tysięcy po drugiej stronie. To się nie da porównać oczywiście, ale dla pełnego obrazu sytuacji warto o tym powiedzieć i warto też powiedzieć, że to 100 lat temu, właściwie 100 lat temu Brytyjczycy narozrabiali na tym terenie, bo naobiecywali w latach 20. ubiegłego wieku Żydom, że tam powstanie państwo Izrael, a później obiecali Palestyńczykom, bo ich potrzebowali do walki partyzanckiej z siłami tureckimi w czasie II wojny światowej, że też tam powstanie. I tak zrobili. I bardzo dziękujemy, tutaj, ale to za chwilę już w internetowej dogrywce pan poseł Halicki zabierze głos. Bardzo dziękujemy za uwagę słuchaczom Trójki. Przechodzimy już tylko na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, ale proszę z nami zostać, bo będziemy rozmawiać o kwestii Katarzyna Pełczyńska, Nałęcz kontra Sprawa Polska. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś garnki żeliwne marki Master Pro w super promocji. Aż 100 zł taniej. Na przykład 3 litrowy tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199 zł. Lidl, to się opłaca. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, mniej aktora, więcej przedsiębiorcy. Proszę. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Fajnie, ale zazwyczajnie. Musi być konkret. Słucham? Może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 30 września tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 31 października 2025 roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. PKO. Twój bank polski. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po urodzinową ratę gratis, czyli miesiąc na krechę. Bez płacenia. RRSO 0%. Mediamarkt. Inaczej je widział Alfred Hitchcock, inaczej święty Franciszek. Nam opowiada o ptakach ornitolog-humanista Stanisław Łubieński. Ptasiarstwo to jest trochę taka sztuka bycia z samym sobą. Księstwo ptaków. Na antenie Trójki w najbliższą niedzielę o 8 rano. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9. Aktywna redukcja hałasu i wyższa jakość audio. Doświadczaj niezwykłej ciszy i nagłośnienia w Hyundai IONIQ 9. Zobacz, jakie piękne auto w najmie. Prawda? Idealnie do ciebie pasuje. Tak, ale jak pomyślę o opłacie wstępnej, ukrytych kosztach, terminach... To wybierz M-Auto Najem Plus. W jednej racie masz serwis, auto zastępcze i ubezpieczenie. A do tego zniżkę 10 groszy na litrze z kartą paliwową oraz rabat 2000 zł dla klientów firmowych M-Banku. O, i takie plusy to mi pasują. M-Auto Najem Plus ma same plusy. Poznaj je wszystkie na mauto.pl.